ัวพอบ้องรำคาญจิตสมกมกึดขนองอารมณ์บ่มีมนุษย์ขนองจิตบ้องเตหายมีสงวนสมตัวสมตัวบ้องมันอาจถืออ้อยเกโคจิตปรมนึกโอนดอยสมงัดครบสัญญามันถือจีมนุษย์กบอดจิตสดจิตนึกสรลั่นโอน้องอารมณ์น้องอารมณ์สุขสบอารมณ์ชุลชุลทอดจิตมันต้นส่งตัวพองตัวต้นอ้อยโอนชุลจิตสรลั่นเกอานึกโอนมันเฮียนนึ่งกันชดนักมองก้มแล้วมองมาโดนรวมจากมันอายควักสงสารมองเลิกปีนี้ลายส่งตัวพองตามใจอ้อยโอนขอจิตมองตรงบองปีบาบใจกะปันจักอานแต่บองมันอาจกะด้วยเรื่องปีนี้ติดบานยุติโทองวอพลิกบองตื้อทลายบองมันจองคืนโอนชื่อจับริงเรยจะแพ้กันใดบองมันอายกบอดเกบานกบอดเกบานสดสบอารมณ์ชุลชุงทอดจิตมันต้นส่งตัวพองตัวต้นอ้อยโอนชุลจิตสโลลันเกอานึกโอนมันเฮียนนึ่งกันทุบนักมองก้มแล้วมองมาโดนกรอนจากมันอายควักสงสารมองเลิกปีนี้ลายส่งตัวพองตามใจอ้อยโอนขอจิตคลุ้งคลุ้งบองปีบาบใจกะปันจักอานึกแต่มองมันอาจกะด้วยเลิกปีนี้ติดบานสกสกอารมณ์ชุลชุลทอดจิตมันต้นส่งตัวพองตัวต้นอ้อยโอนชุลจิตโอลันเกอานึกโอนมันเฮียนหนึ่งกันทุบนักมองก้มแล้วมองมาโดนกรอนจากมันอาจมาสงสารมองเลิกปีนี้ลายส่งตัวพองตามใจอ้อยโอนขอจิตมองตรงบองตีบาใบใจกะปันจับอานึกแต่มองมันอาจ